Musicòpolis, la capital de la música. Al principi de la seva carrera, els van criticar molt perquè la seva música era clavada que la dels Replacements, però a poc es van convertir en una de les formacions a la qual la crítica i també el públic van mirar més amb el seu rock alternatiu, dirigit amb els adults als anys 90. Venent milions de discos, els Go Go Dolls amb Give a Little Bit ens acaben de recordar una de les seves cançons. Ens anem cap a Itàlia i escoltar música en italià a càrrec de Giorgia, per fare a meno di te. Per fare a meno di te, non so dove me ne andrò, che cosa inventerò. Per fare a meno di te, io no, non mi sveglierò, non ti ricorderò. Quando guardo il cielo, cerco te. Distrattamente guardo il cielo e cerco te. Io mi difenderò. Quando guardo il cielo, cerco te. distrattamente guardo il cielo e cerco te e mi sollevo sulle circostanze, il tempo scivola sopra l'infinito, sceglie la sua lacrima dove cercare qualcosa di più, te mi sollevo. Autèntica barreja musical i literària, cultural en definitiva. Manu Chao, nascut el 1961 a París, de pares, en dirien que espanyols. Bé, de fet, el seu pare era gallec, un bon escriptor, en Ramon Chao, i la seva mare era una escalduna de Bilbao. Manu Chao amb Casa Babilón va ser un dels protagonistes que varen retornar a la música alternativa i llatina als anys 80, i ho varen fer d'una manera excepcional. Com també ens interpreten la música de casa els Porvo, senzillament magnífics, a cau d'orella. M'agrada el blau de la mar, m'agrada la tramuntana, m'agraden les nits d'estiu i el cel rogent de l'albada. M'agrada dels pins l'olor i dels matins la rosada. Però més m'agrada el teu cos, més m'agrada ta besada. Res en el món em plau tant, tu ets la raó del meu cant, la melodia vibrant del meu cor que més m'agrada. M'agraden els teus ulls verds i ta mirada encisera. M'agraden els teus cabells quan la ventada els espera. M'agraden els teus petons amb regust de primavera. I m'agrada el teu posat quan et canto una havanera. M'agrada el teu despertar, la teva veu riallera. M'agrada la teva pell i el teu somris vida meva. M'agrada quan dius que sí, ben fluixet i a cau d'orella. M'agrada dur el teu record si sóc molt lluny de Calella. Res en el món em plau tant, tu ets la raó del meu cant. La melodia vibrant del meu cor que més m'agrada. M'agraden els teus ulls verds i ta mirada encisera. M'agraden els teus cabells quan la ventada els espera. M'agraden els teus petons amb regust de primavera. I m'agrada el teu posat quan et canto una havanera. M'agrada el teu despertar, la teva veu riallera. M'agrada la teva pell i el teu somris, vida meva. M'agrada quan dius que sí, ben fluixet i a cau d'orella. M'agrada dur el teu record si sóc molt lluny de Calella. Si sóc molt lluny de Calella. M'agrada dur el teu Sing it to me, sing it to me, sing it to me. Ow, ow, that's not- eren els Jacksons, els recordàvem també amb aquesta cançó, Jackson 5, amb That's How Love Is, és com és l'amor, després d'haver escoltat el Porvo a cau d'orella aquí a Musicòpolis amb Rafael Corbí. Mecano, me colé en una fiesta. De Mecano també entre nosaltres aquí a través de Musicòpolis amb aquesta cançó que ens acaba d'obsequiar. Ara és el moment d'escoltar Carlinhos Brown i Daude amb Pata Pata. Na quitanda tava eu ouvindo Miriam Akeba. Na quitanda chorei eu ouvindo aquela cantiga, uma canção antiga de saudade. Like a beautiful song, like a beautiful song, you've heard a million times, you've heard a million times, like that rainbow's end, like a rainbow's end, you can never find, you can never find, you get me, you say yes if I let it go. Him face the consequence of no. Will it lead to living with regret? Suddenly the walls are coming down. I won't be the same when I come around. Suddenly I'm on this too. It's all over now. You get me. You just like a red sunset, just like a red sunset, where the sky meets the sea, where the sky meets the sea, like no one alive, like no one alive. You appear in my a beautiful like song. A beautiful song you've heard a million times, like that rainbow's end that you can never find. It's hard to ignore, undeniable too, but it's a thrilling inside when I look at you. Musicòpolis, la capital de la música, amb Queen i abans amb Seal. Cast me from your spell, let me go. Messenger from seven seas has flown. There's a champion who died, lost his throne. Wars will never cease. Is the time enough for peace? For the lily of the valley doesn't know.